بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هاغ زاینو هاغ مراحل بیانې دل چې پارلمان ولا او د دوی تنظیمونه پیور تیریږي او عملی کوي چې د هغې د وجه نه دوی مرتد شوي دي. نو اوله مرحله دا بیان شوې وه چې دوی په قانون موافقه کوي، تفصیل هلته ذکر شوی و. نو اوس دویمه مرحله بیانوم. نو دویمه مرحله د هغه مراحلو نه چې د پارلمان ولا او د انتخاباتو ډلې او تنظیمونه پیور تیریږي، دا ده چې د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو په باره کې د جواز عقیده لرل، چې د دوی په اصطلاح کې ورته الایمان بالتعددیت الحزبیه ویل کیږي. یعنی د ملک په داخل کې چې څومره هم سیاسي ډلې دي او تنظیمونه دي چې اسلام ته منسوبي او که بل دین ته منسوبي، نو هغوی ته جواز ورکول او د هغوی فعالیتونه منل. دې باره کې د عراقي قانون په 28 ماده کې داسې لیکلي دي، وی حريه تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسيه او الانضمام اليها مكفوله وينظم ذلك بقانون. وی چې خلکو ته ازادي ده چې سیاسي تنظیمونه جوړ کړي او یا د یو سیاسي تنظیم سره یو ځای شي، خو دغه ډلې به د قانون د اصولو موافق جوړیږي. مقصد دا شو چې کومو خلکو د تنظیم جوړولو قانوني اصول مراعات کړل، نو کولی شي چې خپل تنظیم اعلان کړي. نو د تنظیم جوړولو دپاره یو څو اصول عملي کول په دیموکراسي قانون کې شرط دي. اول دا چې دغه سیاسي تنظیم کم از کم 4000 افراد باید ولري. دویم دا چې د تنظیم ټول غړي به په قانون موافقه لري. او دریم دا چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به کوي. څلورم دا چې دغه سیاسي تنظیم به عسکري قوت نه لري، یعنی فوج او ملیشه به نه لري. خو لیکن روافظ د دغه اصولو ډیر لحاظ نه ساتي، ځکه چې هغوی په دغه ملکونو کې سلطه او قوت لري. نو په دې وجه د هغوی سیاسي تنظیمونه عسکري قوت هم لري. نو هر کله چې موږ او تاسو د سیاسي تنظیم جوړولو اصول او شرایط وپیژندل، نو اوس دا خبره بیانو چې د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو ته جواز ورکولو باندې څه آثار او نتایج مرتب دي. یعنی د ملک په داخل کې دغه ټولې سیاسي ډلې او تنظیمونه منلو باندې څه آثار مرتب دي او نتیجه څه ده. نو په دې باندې یو څو آثار او نتایج مرتب دي. اول دا چې په دې سره اصلي کافرو او مرتدینو ته په داخل د مسلمانانو کې د تنظیمونو جوړولو اجازه ورکول کیږي. یعنی دغه کمونست، نصرانی، اشوري، کلداني، یزیدي او علماني وغیره کفار او د دینه ماسیوا مرتدین چې کله هم د تنظیم جوړولو شرطونه پوره کړي، نو دوی به کولی شي چې تنظیمونه جوړ کړي، ځکه چې دوی ته دغه حق د دې عقیدې نه چې التعدديه الحزبيه ده، یعنی د مختلفو نظریو لرونکو ډلو ته د جواز ورکولو د وجه نه حاصل شوی دی. نو مقصد دا شو چې څوک غواړي په حکومت کې برخه واخلي او یا د پارلمان غړی جوړ شي، نو په هغه دا لازم ده چې د ملک ټولې سیاسي ډلې او تنظیمونه ومني، ځکه چې دیموکراسي حکومت د یو تنظیم نه جوړیږي، ځکه چې بیا خو ورته دیکتاتوري ویل کیږي، بلکې دیموکراسي حکومت به د ډیرو ډلو او تنظیمونو نه جوړ وي. د ملک د مختلفو نظریو لرونکو ډلو په باره کې د جواز عقیده لرلو بله نتیجه دا ده چې دغه کفارو او مرتدینو ته به د رسنیو ازادي حاصل شي، نو دوی به کولی شي چې خپلې ډلې او تنظیم ته خلک راوبلي. او بل اثر او نتیجه دا ده چې دغه کفار او مرتدینو ته به د خپلې عقیدې د دعوت ازادي حاصل شي. نو اوس چې کله دغه نصاراو ته د مسلمانانو په ملکونو کې د تنظیم جوړولو ازادي حاصل شي، نو ستا څه ګمان دی چې دوی به په لږو کسانو اکتفا وکړي؟ نه، بلکې دوی به د خپل تنظیم او د افرادو د ډیروالي کوشش کوي او خپل تنظیم ته به خلک راوبلي او خپلې عقیدې ته به خلک راوبلي، ځکه چې دوی ته به د رسنیو ازادي هم حاصل وي. نو دوی به کولی شي چې خپل دین ته خلک په اسانۍ راوبلي. خو الحمدلله چې په اسلامي ملکونو کې دوی خپل دعوت په آزاده طریقه نشي کولی، ځکه چې جهاد شروع دی. نو دوی نشي کولی چې په هر ځای کې خپل مرکز خلاص کړي او خپل دین ته خلک راوبلي. اگر که دغه طاغوتي حکومتونه د دوی د امنیت په ساتنه کې ډیر کوشش هم کوي، خو د مجاهدینو د گزارون نه دوی په امن نه دي. لکه په دې نږدې وخت کې مونږ او تاسو د روافظو مرتدینو حال په افغانستان کې وکته، چې د مجاهدینو د سختو گزارونو سره مخ شول او ډېرې مردارې ترېنه وشوې، د الله په فضل سره. خو که چېرته دغه مجاهدین نه وې، نو دغه روافظو ته چا هېڅ هم نشو ویلی، ځکه چې طالب ملیشې کلک ملاتړی کوي، دفاع ورله کوي. نو مقصد دا شو چې د دغه اقرار د وجه نه به دوی ته د عقیدې د دعوت ازادي حاصل شي. بل اثر یې دا دی چې دغه کفار او مرتدین به کولی شي چې په حکومت کې برخه واخلي، ځکه چې کله دوی ته د تنظیم ازادي حاصل شي او د خپل تنظیم د دعوت ازادي ورته حاصل شي، نو دوی به کولی شي چې انتخاباتو کې برخه واخلي او د رای په ګټلو سره پارلمان ته ورسیږي. اوس د مختلفو نظریو لرونکو ډلو د جواز په باره کې د اخوانینو نظریه هم واوره. په عراق کې د حزب العراقي تنظیم یو مشر چې د ادریس الحاج داود نومېده، د په خپل یو بیانیه کې ویلو چې دغه بیانیه د شورا په نوم اخبار کې شایع شوه چې په 2003 میلادي کال او په 2004 میلادي کال کې به دغه اخبار په موصل کې چاپ کېدلو. نو د نوموړي نه خبریال تپوس کوي، ورته وی تؤمنون بالديمقراطيه، تاسو په دیموکراسۍ ایمان لرئ؟ نو هغه ورته وی چې نعم، او بیا ورته وی بالتعدديه الحزبيه، د مختلفو نظریو لرونکو ډلو مبارکه عقیده لرئ کنه؟ نو هغه ورته جواب کوي ما من لقاء الا واؤكد اننا نؤمن بالتعدديه الحزبيه، یعنی ما په هر یو بیانیه کې د دې خبرې تاکید کړی دی چې موږ د ملک د مختلفو نظریو لرونکو ډلو مبارکه د جواز عقیده لرو. بیا ورته وی چې ستاسو ډله خو اسلامي ده، نو آیا غیر دینه خلک په خپل ډله کې قبلوي او کنه؟ نو هغه ورته په جواب کې وی چې ابوابنا مفتوحه للجميع فقط ياتوا، زموږ دروازې هر چا ته خلاصې دي صرف چې دوی موږ ته راشي. همدارنګه د سوریه اخوانانو هم ایوه خبرته خوره کړې وه چې دا نوم یې ورله ورکړو، هذه وثیقه نقدمها امام الله وامام الشعب، چې په دغه خبرته کې یو دا خبره لیکلې وه چې کله بشار نصيري حکومت سقوط وکړي او بشار د واک نه لري شي، نو موږ به د کومو صفاتو والا حکومت راوستل غواړو. نو دوی خپل دریز په دغه وثیقه او خبرته کې داسې روښانه کړو، ویلو نريدها ديمقراطيه تعدديه تداوليه، موږ به داسې حکومت راوستل غواړو چې دیموکراسي وي او د مختلفو نظریو لرونکو ډلو څخه په سوله ییزه طریقه او د رای پور کولو سره رامنځته شوی وي، یعنی چې د هرې نظریې لرونکي خلک پکې خپل ځای ولري او د رای او انتخاباتو په ذریعه سره رامنځته شوی. همدارنګه د مصر د اخوانینو د دوی یو مشر فرید عبدالخالق په نوم په خپل یو بیانیه کې چې په المصور مجله کې شایع شوه، ویلو ان الاسلام لا يتعارض مع قيام احزاب سياسيه ولا يتعارض مع الديمقراطيه بل ان لب الديمقراطيه من صميم الاسلام، اسلام د سياسي تنظیمونو د قيام سره هیڅ تعارض نه لري او نه د ديمقراسي سره څه تعارض لري، بلکې د ديمقراسي اصول او مغز د اسلام د بنیاد نه راخصل شوی دی. د بارکه احمد سیف الاسلام چې د حسن البنا زوی دی، چا چې د اخوانینو تنظیم بنیاد ایښی دی، دغه احمد سیف الاسلام په خپل یو بیانیه کې چې په المجتمع مجله کې شایع شوی و، د دې سوال په جواب کې چې ما رأيكم وما موقفكم من حق تكوين الأحزاب لجميع الاتجاهات والانتماءات ومن ضمنها الشيوعيون، ستاسو د داسې تنظیمونو جوړولو په باره کې سرای ده چې هر اړخیزه او مختلف نظریاتو والاو نه جوړ وي چې کمونستان هم پکې وي، نو داسې صریح تپوس یې کړو. نو هغې په جواب کې ویلو لها هذا الحق والاسلام لا يجبر الانسان على الالتزام بعقيده لا اكراه في الدين، دغه کمونستان ته هم د تنظیم جوړولو حق حاصل دی، ځکه اسلام د عقیدې په باره کې په چا زور نه کوي او بدایت لستلی چې لا اکراه في الدين. د احمد سیف الاسلام او فرید عبدالخالق دغه خبرې په الحصاد المر کتاب کې هم نقل دي. نو دوی کمونستان ته هم د مسلمانانو په مینځ کې د تنظیم جوړولو اجازه ورکوي، دا ځکه چې دوی په تعددیت الحزبیه باندې ایمان لري، یعنی د مختلفو نظریو لرونکو تنظیمونو په باره کې د جواز عقیده لري. که دوی دغه عقیده نه لرله، نو کمونستان ته تنظیم جوړولو اجازه نه ورکوله، نو هغوی بیا نشو کولی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي او یا په حکومت کې برخه اخیستې وي، ځکه چې په طاغوتي حکومت کې د برخې اخیستلو لپاره دغه قواعد عملي کول ضرور دي. نو کله چې کمونستان ته د تنظیم جوړولو ازادي حاصل شوه، نو دوی به کولی شي چې حکومت کې برخه واخلي، هیڅوک پرې اعتراض نشي کولی. لکه موږ او تاسو وکتل چې په افغانستان کې څومره کمونستان حکومت کې کار کوي. همدارنګه احمد یاسین هم په یو مرکه کې د احمد سیف الاسلام او د فرید عبدالخالق په شان ته خبره کړې وه چې دغه مرکه د احمد یاسین الظاهره المعجزه و اسطوره التحدي کتاب صفحه 114 کې ذکر ده چې ابو بصیر الطرطوسی چې دا یو بد سړی دی، هغې ته نه په خپل کتاب کې چې حکم الاسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية كي نقل كري ده شي مراكشان وترينا تبوس كري ده ورتواي شي فلسطيني ولس خو ديمقراسي غواري نو تو سر ولي زد كي نو أحمد ياسين بو جواب كي ويلي دي شي وأنا أيضا أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات زهم ديمقراسي دولة وعلم شي ده هاري نظري ولا تنزيمون بكشتون ولري او هغه څوک کې مشروي چې انتخاباتو کې کامیاب شي بیتنا خبريال ته پوس کوي ورته وی لو فاز الحزب الشيوعي فماذا يكون موقفك کچیرتا کمونستان کامیاب شول نو ستا موقف بسي یعنی ته کمونستان ته اجازه ورکې کنه نو هغه ورته جواب کوي حتى لو فاز الحزب الشيوعي فساحترم رغبه الشعب الفلسطيني تر دې کچیرتا کمونستان ته زم هم کامیاب شي نزبه د فلسطینیانو د خوخی احترام کوم. همدارنګا د حسن البنان هم په دې باره کې اقوال واوره. دا غیو کتاب دی په نوم د رسائل حسن البنا چې دغه کتاب د اخوانانو په نیز یو مقدس کتاب دی او همیشه د پاره تی استدلالات کوي. نو په دغه کتاب کې ویلی دی يعتقد الاخوان ان نظام الحكم الدستوري هو اقرب نظم الحكم القائمه في العالم كله الى الاسلام وهم لا يعدلون به نظاما آخر. إخوانين عقيدة لري چه دغة فالنماني نظام دا عالم أو دا نرأي دا طول نظامونونا إسلام تر دير نزي نظام دي أو دوی دا دغة فالنماني نظام پا بدل كي بل نظام نغواري دا دغة كتاب پا بل زيكي وي چه مونگ تا ممكن دي چه اوايو چه هغا بنيادي قواعد پا كومو باندي چه دا مصر قانون ولار لي دا إسلام دا قواعد سر منافات نلري پا بل زيكي وي مونگ دا فالنماني حكمت طول قوانينو تا غارق دو په دې وجه چې دا قوانین د اسلام سره متفق دي بلکې د اسلامي نظام نه راخصل شوي دي نو دا د اخوانانو د مشرانو اقوالو چې تاسو په تعددیت الحزبیه او د قانون په موافقه کې واوریدل او دې باره کې تاسو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قول هم واوریده چې وای چا چې په داسې قانون د خلکو په مابین کې فیصله کول حلال وګڼل چې ده ته عدل معلومېده خو د الله د رالیږل شوي قانون خلاف و نو دا کافر شه دا قول مخکې په بل درس کې ذکر شوی نو اوس بیرته خپلې موضوع ته راګرځو چې ایمان بالتعددیت الحزبیه ده یعنی د مختلفو نظریو لرونکو تنظیمونو باره کې د جواز عقیده لرل نو دغه عقیده چې سیاسي تنظیمونه لري په دوی باندې د دغه عقیدې له وجې دا خبره لازم ده چې د کفارو تنظیمونو ته د مسلمانانو په منځ کې اجازه ورکړي او هغوی ته د خپل دعوت اجازه ورکړي او همدارنګه په دغه عقیدې لرلو سره دوی د کفارو تکفیر هم نشي کولی ځکه څوک چې دغه کفري ډلو ته کافر وای نو هغه هیڅکله نصراني او یا کمونیسته د تنظیم جوړولو او د هغوی د دعوت اجازه نه ورکوي او نه ورته په حکومت کې برخه ورکوي نو اوس چې څوک د دغه تنظیمونو والاو نه نصراني یا کمونیسته چې اتفاقي کافر دی کافر ورته وي او یا د دوی د تکفیر عقیده لري نو د دوی دغه عقیده د تعددیت الحزبی عقیدې سره یعنی د مختلفو نظریو لرونکو تنظیمونو مبارک کې د جواز عقیدې سره نه جمع کیږي ځکه د دوی تکفیر خود اسلام له وجې کیږي چې الله او تکافیر ویل دي نو ځکه ورته کافیر ویل فکار دي خو د دوی دغه وزي قانون چې دوی په موافق شوی دي دغه مختلفو نظریو لرونکو ډلو ته اجازه ورکړي ده او دغه تنظیمونه آزاد پریشي دي نو دا خو په دوه دینونو اقرار کول شو یو دا چې د قران د حکم د وجه نه دوی تکافیر ویل او دویم دین دا دی چې دیموکراسي قانون د وجه دوی ته اجازه ورکول نو دغه دو دینونه خو په یو انسان کې نه جمع کیږي دا نه جمع کیږي چې دغه نصاراو ته د دې وجه نه کافر وي چې الله فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه او بیا دې نصراني ته دام وي چې تا ته د تنظیم جوړولو اجازه هم شته ده او د عقیدې د دعوت ازادي هم شته ده او په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه هم شته ده چې د اکثریت رای په ترلاسه کولو سره په موږ حاکم شي او په موږ باندې مشر شي دغه عقیده هیڅ کله د دوی د تکفیر سره نه جمع کیږي ځکه چې څوک په اسلامي ملک کې دغه کفارو ته د تنظیمونو جوړولو اجازه ورکوي او بیا ورته کافر هم وي نو دغه تکفیر حکم یې په دغه ذکر شوو اجازه ورکولو سره مات کړی دی نو هیڅ کله دغه اجازه زموږ د دین سره نه جمع کیږي څوک چې دا جمع کول غواړي نو فرضي مثال په کار ده چې د مکې والاو په باره کې هم داسې وي کله چې الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته مکه فتح کړه او عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکی امیر مقرر کړ نو په کار و چې د مکی والاو نه څه خلک د عتاب خواته راغلي وي او ورته ویلي وي چې ای عتابه تاس خو خاص هم مکی ته را داخل شوی او خپل دین به قیموی، خو مونږ وس هم په خپل شرک پاتیو او د بوتانو عبادت کوو. نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې یو تنظیم جوړ کو او خلک ورته رابولو. نو څوک چې د بوت عبادت کوي د مونږ سره به یو ځای کیږي، ځکه چې ستاسو په قرآن کې خو د عقیدې ازادي ده، لکم دینکم ولی دین، او په دین کې په چا باندې زور کول نشته، لا اکراه فی الدین. نو د دغه آیاتونو په وجه په تا لازمیږي ا عتابه چې ته مونږ ته د تنظیم جوړولو اجازه راکړې او په مونږ باندې هیڅ اعتراض ونه کړې، ځکه چې د دعوت بازار ګرم دی. ته اسلام خلکو ته پیش کوه او مونږ غواړو چې دغه د جاهلیت قانون خلکو ته پیش کړو. او بیا وروسته پسې داسې هم ویلې وې چې دا هیڅ نقصان نه کوي چې مونږ د تاسو سره په حکومت کې برخه واخلو، ځکه زموږ د دین بعضې احکام ستاسو د دین سره موافق دي. مونږ د بیت الله تعظیم کوو، د کعبې نه طواف کوو، او د صفا او مروه په منځ کې سعی کوو، او ذبحه هم کوو، او حاجانو ته اوبه هم ورکوو، او خوراک ورته هم تیارو، او ابراهیم علیه السلام باندې ایمان هم لرو. او دا خبرې ستاسو په اسلام کې هم شته، خو لیکن زموږ بعضې ځانګړي قوانین هم شته. نو باید چې تاسو مونږ سره هغه ومنئ. صایبه بحیره وسیله په باره کې د تعظیم عقیده ولرئ، او د لورینو ژوندي ښخول وغیره قوانین را سره ټول ومنئ، لکه څرنګه چې مونږ ستاسو دغه قوانین منلي دي. نو الغرض چا چې د دوی تکفیر کولو سره دوی ته د تنظیم جوړولو اجازه هم ورکړه، نو په کار ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم مشرکانو ته په مکه کې وروسته د فتح د مکې نه پاتې کېدل جایز وګڼي، ځکه چې په منځ کې هیڅ فرق نشته. او دا خبره تاسو ته ښه معلومه ده چې که دغه تنظیمونو والا نصارو او کمونستانو وغیرهو ته کفار هم وي، نو دا د دوی عقیدې ته هیڅ پیدا نه لري، ځکه چې دوی په خپل کفر باندې پریښي دي، او د کفر کولو اجازه ورته ورکړې ده، ازادي ورته ورکړې ده. او دا قاعده هم مونږ او تاسو ته معلومه ده چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په نواقض الاسلام کې ذکر کړی دی: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد كفر. چا چې مشرکانو ته کافر ونه ویله، یای د هغوی په کفر کې شک وکړ، یای مذهب ته ولسی ویله، نو دا کافر شه. نو د دوی تکفیرول او بیا ورته دغه ازادیانې او حقونه هم ورکول د دغه فاسد عقیدې له وجې چې تعددیت الحزبیه ده، یعنی په ملک کې د مختلفو نظریو لرونکو تنظیمونو ته د جواز ورکولو عقیده ده، نو دا هیڅکله نه جمع کیږي. همدارنګه د اسلام تعریف ته راشه چې اسلام دې ته وي: الاسلام الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. چې د الله تعالی والی منل، او د هغې را لیږل شوی قانون منل، هغې ته غاړه ایښودل، او د شرک او مشرکینو نه بیزاري کول. نو دوی کې به د دغه عقیدې لرلو سره اسلام څنګه پاتې شي؟ ځکه اسلام په تعریف کې خو تاسو واورېدل چې د کفارو نه بیزاري کیږي، په هغې طریقې سره چې په دې آیت کې ذکر ده چې فرمای: قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله فرماي: يقينا اشتد الساس دبارة نمونة تابداري خيستا ببارد إبراهيم عليه السلام كي وداغي أغا كسانو كي شي داغي سر ملغريو. کله چې دوی خپل قوم ته ویله: مونږ د تاسو نه بیزاری او ستاسو د معبودانو نه بیزاری، ما سیوا د الله نه مونږ په تاسو باندې کوپر کړی دی، او زموږ او ستاسو په مابین کې دشمنی او بغض ښکاره شوی دی همیشه دپاره، تر دې چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړئ. نو هیڅکله دا امکان نه لري چې یو سړی دې اسلام ته منسوب وي، په قرآن دې ایمان لري، او په دغه کوپري قانون دې هم ایمان ولري. دا جمع د متناقضینو ده، او دوه نقیزین هیڅکله نه جمع کیږي. نو دا د پارلمان والاو د دویمې مرحلې وضاحت شه چې دوی ته پې ورتېرېدل لازم دي. مزید وضاحت به په بل درس کې ذکر شي انشاء الله. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله